Eu fix la 11, începe Kiss Kiss in the Mix. Mamă, ce tare, ne auzim, salutare, bine v-am găsit. Nebunia începe, e început de săptămână, DJ Young și Olix. Astăzi Olix la butoane până la 10. Lucrurile bune vin pentru cei care așteaptă Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. De luni până vineri, de la 6 la 10 seara. Ok, și începem cu premiera single-ului anunțat astăzi la Kiss Kiss in the Mix. Așa cum se cuvine, avem Mosano, Zigarinio se numește, noua piesă Mosano. O să, după ora 7, așteptăm și pe David DJ și Mosano în studioul Kiss FM. Asta în caz că se trezesc, în caz că se deschid telefoanele, în caz că... În caz că după nebuniile pe care le-au făcut în weekend, după party-urile pe care le-au avut, astăzi luni funcționează. Bun, DJ Young și Olix împreună cu voi până la 10 și jumătate seara, începând de astăzi, ne auzim în toată țara și până la 10 și 30 de minute. Avem și numărul nostru de SMS-uri 0722 20 60 20. Mă uitam la single-ul tău din stânga, pregătit aici în premieră, cum ziceam. În premieră și momentan exclusiv pe Kiss FM, nou single Mosano, cea mai bună muzică. Te ascultă la Kiss. Zingarinho.

in the mix. Summer Kiss on the Beach. Stereo Palma, andale. O piesă numai bună de... Nu, dar ne auzim foarte, foarte tare. Da. Șerban, auzi? Așa. Da, o piesă numai bună de vară și sunt sigur că o să tot auzim pe plajă la vară. Până atunci, hai să vedem ce mesaje am primit. Bunei, îmi fac temele cu o mașină de scris. Cu o mână scriu, iar cu cealaltă dau volumul la maxim. La radio sunt super tare. Era Luca din Târgoviște. Era vorba de o mână, nu de mașină de scris. Salutăm Târgoviștele. Olix e super tare, abia aștept să vină iar în 29 la Cluj. Super party, țineți-o tot așa. Ne pupă Adriana din Cluj. Salut, sunt Adi din Sighișoara. Vreau și eu un dedichis pentru jucătorii de LFS din România, adică Live for Speed. E o manie, da, cu jocul ăsta. Da, impresia că e o greșeală, că e în loc de Need for Speed. Dar uite că a apărut Live for Speed. În fine. Și se poate, vă rog frumos, Swiss Beats, It's My Bitches, pentru Dodo și pentru toți cei de la... O anumită Ocapi... firmă. A, nu, stai că sunt Ocapi Sound, sunt care au făcut azi, nu? Și... Ah, ok. Așa. Și firmă, pentru nu? Voi doi, ne pupă Dulce din Constanța. Ade, ok. Mulțumim. Ok, continuăm playlist-ul, tracklist-ul de astăzi de la Kiss Kiss in the Mix. Cu Sonia, My Beautiful One. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ready to party. Come on. Mind. chichita va bene. Si tu la parla miezza americano. Quando si fa la mola sotto luna, come da bene in cave di I love you. Papa l'americano. Și o dedicație pentru voi, sunteți cei mai tari. Wow, mulțumim foarte, foarte mult. Vreau să spun că am ascultat o piesă care începând de mâine este oficial în playlist-ul Kiss FM. Buino Speak Americano de la Yolanda Dicap și atât. Da, da. Cam așa. Da. Cineva care vrea Leave You Happy For You pentru voi, pentru Alexandra din Iași. Ok, mulțumim foarte mult. Salut, sunt Marian din Prahova. Vreau și eu un de Kiss pentru vita mea, Cristina. Vă salut. Salutare, acum am venit de la școală și vă ascult, sunteți foarte, foarte trip, se poate aventura. All up to you. Ok. Ana din Moreni. Moreni, nu știu, nu știm piesa, dar s-ar putea să avem aici în bază de date, o să încercăm mapă. Salut, sunt Cosmin, dedic toate piesele iubitei mele Laura. Eu muncesc și ea stă. Bun, și așa. E supărat sau cum să înțeleg? Vreau și eu un dedicis pentru toți ascultătorii de Kiss In The Mix cu Olix și DJ Eang. Toate 4 orele și pentru Șerban și Gheriuce și pentru tot radioul numărul 1 din România, numit Kiss FM, semnează Florin din Petrila. Foarte tare, a jucat vreunul dintre voi LFS, o altă întrebare. LFS, nu știm ce e la... Știm că e un joc cu Leap for Speed, adică unii care trăiesc pentru viteză. Ne salută și Cosmin din Vârfuri și mai avem o grămadă din vârfurile degetelor, din comuna Vârfuri, ați înțeles, da? Sau, mă rog, locul în care s-a inventat vârful. Sau unde stau oamenii pe vârfuri. Cu ce continuăm? Continuăm cu o piesă românească, meșapuită, cu una străină. Avem așa, Schizo Skills versus Pixilat, Pierde Vară, Cry Me Out. Atenție, stai așa. Ia la 7 fix avem David DJ și Mosano invitați live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Dați radio-ul mai tare, o să vă placă la nebunie piesa asta. Morena, morena, morena, I give you my mix, kiss, kiss in the mix, all legs in the mix, kiss, kiss in the mix, all legs in the mix, kiss, kiss in the mix, all legs in the mix, kiss, kiss in the mix, all legs in the mix, kiss, kiss in the mix, all legs in the mix. One love, one soul, one reason to have it all. One light, one world, so let the light take control. Pentru Kiss Kiss in the Mix, da. La mine ați auzit versiunea cu Olix in the Mix. Mâine o să auziți la Ovidiu versiunea cu DJ Young Is in the Mix. Da, chiar a făcut, nu s-a jucat. Zici că e un cântec numit Olix. Ba, da. O să ne întrebe după aia lumea, ce e piesa aia? Cică Felipe, noul single, Olix. O pauză foarte scurtă și ne întoarcem cu mixul de astăzi, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix, Kiss Kiss in the Mix. Gata, ne-am întors la tracklist-ul de astăzi, playlist-ul, tracklist-ul așa. De astăzi. Mă, ce încet s-aude, să dăm un volum mai tare sau da, ceva mai încet, tare. Avem foarte multe dedichisturi, avem foarte multe mesaje trimise de voi la 0722 20 60 20. O să le citim imediat, între timp vă spunem că ușor-ușor îi așteptăm pe Mosano și pe David DJ. Ei vin să lanseze oficial piesa cu care am început noi astăzi programul. Plus, vin cu noua piesă de la Morris, piesă pe care ați auzit joi o părticică din ea. Așa cum am zis, luni difuzăm toată piesa să fie încă o premieră, noul single Morris, Angel Eyes, și astăzi Mosano și David DJ, single nou și premieră, tot la Kiss Kiss in the Mix. Marți, adică mâine, îl avem pe Smiley alături de noi, vorbim despre ce a mai făcut Smiley, despre proiectele lui și așa mai departe. Iar miercuri avem Narcotic Sound, invitați în studio să ne spună despre piesa asta, Mama Sita, care nebunește pe toată lumea. Avem Deep Central chiar acum și așteptăm de dedichisurile de la voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! I could turn around and end it. I could leave the past behind. I could let you down and waiting like an angel with no sky. to present your new project. Wrapping up production, presenting the door. Boom, it, you're my selector. This original combination for this year. Ladies, we proudly present Amsterdam Avenue in a brand new combination with Matteo, your number one lover man. Ride it. What a deal, deal, deal. You make a boy go ill. What a deal, deal, deal. You can be real. Deal, deal, deal. You make a boy go ill. What a deal, deal, deal. You can be real. Listen to this bomb combination on and on. Fame about the nation. Be the girl, them sick imagination. This Dacă ai un deal. Kiss Kiss in the Mix, 5 minute înainte de ora 7. Cronica Cărcătașilor te trimite în Odiseea Kiss. Aflați în câteva secunde detaliile despre campania care a început astăzi sau de astăzi dimineață și ține până la sfârșitul lunii la Cronica Cărcătașilor. Odiseea Kiss, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Gata, ne-am întors in the mix. DJ Young și Olix, Olix la butoane azi. Avem mixul, dar avem și mesajele de la voi. Salutare băieți, ce faceți? Ar trebui să fiu pedepsite pentru că nu v-am ascultat săptămâna trecută. Mi-a fost dor de Kiss Kiss in the mix. Vreau și eu melodia. Vreau melodie, ok. Vreau melodie. Salut băieți, am revenit pe recepție și nu mai plec nicăieri. Vă salută Marius din Bistrița. Băieți, e mai bine lăsați pe vrăgeara și veniți să facem un mix cu Mistria. Asta e același zgrav zidar din aceeași zi. Ionuț din Odobej. Care cu siguranță o să aibă mereu de lucru, da? Avem o piesă foarte tare, chiar acum in the mix, DJ Young și Aisa, sau Aisa și DJ Young, Bunny. După care, în câteva clipe, avem invitați în studio, în studioul Kiss FM, pe Mosano și pe David DJ. Care te sună acum să cobor după ei să iei. Da. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. soul, to the beat, to the all, to the beat, to the all. Wanna rock your body, wanna rock your soul, to the beat, to the all, to the beat, to the all. Wanna rock your body, wanna rock your soul, to the beat, to the all, to the beat, to the all. Wanna rock your body, wanna rock your soul, to the beat, to the all, to the beat, to the all. Wanna rock your body, wanna rock your soul, to the beat, to the all, to the beat, to the all. Wanna rock your body, wanna rock your soul, to the beat, to the all, to the beat, to the all. Wanna rock your body, wanna rock your soul, to the beat, to the all, to the beat, to the all. Wanna rock your body, wanna rock your soul, to the beat, to the all, to the beat, to the all. Wanna rock your body, wanna rock your soul, to the beat, to the all, to the beat, to the all. Wanna rock your body, wanna rock your soul. Și 11 minute, iată, au venit și invitații foarte punctual, la 7 fix au ajuns, cu tot cu traficul din București. Ce ați făcut, băieți? Bună ziua! Hello! Hello, hello! V-ați luat o marjă de timp? Cum ați salut, ajuns? Ovidiu! Salut, Olix! Salutare! Bine v-am găsit! Stăm de vorbă cu David DJ, hello, hello! Bună! Și cu Mosano! Salut! Mosano, bine, noi ne-am mai văzut o dată la o petrecere, dar ai mai fost invitat sau ai mai apărut pe undeva până acum, de curiozitate? Da. Da? Ah, da. Ok. Bine, bine, înseamnă că nu sunt eu... Nu, de fapt se închide în casă, știi? Înainte cu căștile pe urechi. Să vorbim mai mult cu Mosano. Hai să prezentăm din nou piesa Morris Angel Eyes, cu care Morris a venit în variantă teaser joi aici și ne-a promis că luni producătorul piesei, adică David DJ, o să vină în studio cu piesa completă, întreagă, finală. Da, păi se poartă acum, știi, nu mai vine artistul, știi, vine, trimite, are om, știi? Cum ați început colaborarea cu Morris? S-a certat cu băieții de la Flandrin. Eu sunt prieten foarte bun cu ei. I-am împăcat până la urmă. Am zis, bă, nu e bine să te cerți, e bine să rămâi prieten cu toată lumea. S-au împăcat, au băut, s-au pupat, știi când e la beție. Așa și... Bine, Morris a venit la mine, noi ne știm de mult timp. Am avut mici probleme, ca să spun așa, el știe despre ce vorbesc. Ne-am certat, și-a băgat, ne-am scos, deci... Și v-ați împăcat piese, piese. Și voi, da? Da, piese. Am înțeles. Și mâini în buzunar. Iar piesa asta, nouă, nu știu, mie-mi place foarte mult. Cred că mirosul meu îmi spune că e cea mai bună piesa lui de până acum. Ah, ok. Am înțeles. Ok, ne bucurăm să auzim. Din partea producătorului piesei, mai mă sună numai acum, cuvinte de laudă. El a fost mai diplomat puțin joi. Tu vă crești foarte în direct cu cine s-a certat, ce s-a întâmplat, cine s-a pupat, cine s-a împăcat. Hai să prezentăm piesa integrală de data asta. Avem așadar premiera chiar acum la Morris și Angel Eyes la Kiss Kiss in the Mix. Premiera by David DJ. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Doesn't matter if you were hiding inside all your needs. I will find you tonight and take you closer. You are the one for me. Morris, Angel Eyes, adus astăzi de producătorul piesei de David DJ. Sincer, sună foarte mult a David DJ piesa, adică sună a piesele voastre. Nu știu dacă... Sincer, nu l-am recunoscut pe Morris în asta, dar sună foarte bine oricum. Trebuie să recunosc, nu știu, s-ar putea să mă bată acum când ne întâlnim. Mi-a spus așa, bă, vreau și o piesă. Că el de obicei avea, voi știți despre ce vorbesc, avea refrenele sau strofele, erau cântate și erau dublate, două voci, trei voci, pachet de voci. A, da, și da, mi-a da, zis, da. Bă, vreau și eu o piesă să am și eu o singură voce, mă, bă, o singură, să te ungă la suflet, așa să fie. Bine, mă, zic, hai că rezolvăm, nu-i problemă, știi? Deci iată de ce e această diferență de voci și asemănare cu piesele lor, pentru că, nu, a fost făcută de David DJ, sună puțin a Bonfire, cum spunem noi. Bonfire, da, I am Bonfire. Dar sună foarte bine. Bun, acum, a doua premieră. Mosano, hello again. Yeah. E momentul ca Mosano să vorbească. Oricum, mai mult. Oricum, mai bine în căști acum. Da, am dat noi niște butoane la maxim aici. Cum a apărut prima piesă? Cum a venit ideea Indiana Tech? Problemă mare cu prima piesă. Întotdeauna cu prima piesă știi că e o problemă cea mai mare. Da, da. Că nu știi dacă prinde, dacă marele... merge, dacă merge, dacă o să prindă, dacă... Oricum, ideea a fost mai de mult. Eu cu Adi, producătorul, suntem prieteni de 12, 13, 14 ani de zile. 14 ani, da, ne știm de mult. Și l-ai sunat și i-ai zis, băi, la atâta lume faci muzică, fă și mie o piesă. Fă și mie o piesă. Da, că a venit la mine și mi-a spus și că, bă, vreau și o melodie. Zic, bă, da, melodie, toată lumea vrea melodie, dar acum de care? De club, de radio? Bă, eu vreau de club, mă, că eu sunt DJ, mă, vreau să... Bine, mă, hai că o rezolvăm. Să vor de roți. Da. Și așa a apărut Indiana Tech, prima și variantă, mă rog, varianta oficială, aproape instrumentală, da. Să-i spunem așa, nu? Da, trebuie să vă mulțumim, adică eu vă mulțumesc vouă că voi ați fost primii care... Ați crezut în piesa asta și ați dat-o, ați difuzat-o, ați crescut-o, ca să spun așa. Îmi aduc aminte, eram pe plajă anul trecut la Costinești și a venit, nici nu mai știu exact cine, un DJ, chiar nu mai știu exact cine, și a venit cu piesa. Bă, am o piesă nouă foarte tare, ia, stați, auziți aici. A pus-o, toată lumea era, toată lumea a dansat, nu știu ce e asta, ce e cu piesa asta. Toți ne sunau după aia, vreau și eu piesa asta, vreau și eu piesa asta. La care noi l-am întrebat, e negativul piesa, nu-i gata, nu-i gata, nu? Mai... E într-o variantă așa, abia 10%, să vezi cum are voce, să vezi cum o să sună. Și iată că aia era de fapt varianta oficială, care a prins exact așa cum era în varianta mai mult instrumentală, cu pasajul ăla de la mijloc pe care l-a știm foarte bine. Din cauza asta și prins, că era altceva. Că, da, da, da. Și exact. Prima oară ne gândeam, cine o fi Mosano, ce-o fi Mosano, o fi un el, o fi o ea, o fi fata aia care cântă. Păi exact asta se spunea și pe YouTube, la un moment dat. Nu mă, că piesa e lui David DJ, iar Mosano e indianca. Foarte tare. Deci cu indianca n-ați venit azi, să înțeleg. Indianca, vreau să spun că e un sample luat de undeva, nu? Iar indianca. Dacă veneam cu indianca, trebuia doar să danseze, știi? A, nu mă, chiar, dar băiatul din videoclip cum e? Toată lumea, am văzut pe videoclipurile senzație. De pe YouTube, toată lumea laudă, s-a foarte făcut, tare, puștiu. S-a făcut un casting la pentru clip și se vrea un băiat, de fapt Dragoș Buriga, care a filmat videoclipul, a zis, bă, știu eu un băiat care e șmecher și nu știu. Zic, bă, cât de șmecher, mai sunt dansatori acum. Dar fița era că el era, avea 10 ani, are 90 ani. Da, și când am văzut toată lumea cum dansează, wow, m-a rămas așa, zic, bă, chiar mișto. Foarte tare. Asta ar fi, pe scurt, istoria piesei Indianotech. Acum hai să vorbim despre noul single, Mosano, cu care ați venit astăzi în premieră la Kiss Kiss Dynamix. Zigarino, să vă întrebăm de unde vine titlul? Bă, cum exact se pronunță exact? Exact la asta ne așteptam să ne întrebați prima oară. Zingarinio. Zingarinio. Să înțeleg că v-ați uitat la un meci aseară și... Nu, no, e de la FIFA PES. Înțelegi, se juca Ronaldinho. Așa și-a rămas Zingarinio. Da. Noi și... avem multe vorbe. Gen, dă-i drumul, măi, sau... E bine, ca să fie bine, să nu fie rău. Da, da, da, da, da. Am învățat-o de la Morris. Deci Morris să știe de la voi. Că, da, da, da. Că ne-a nebunit joi când a fost aici. Da, am înțeles, deci de la ei. Da. Bun, avem Zingarinio, piesă nouă, premieră la Kiss Kiss in the Mix, noul single Mosano, tot ca primul produs de David DJ. Hai să-l ascultăm. Să-i dăm un mix. Și ne întoarcem repede. acum toată lumea o să zică piesa aia cu Yesterday, Yesterday. Da, nu zice Yesterday, dar așa se înțelege. La noi HCD, dar bine, acum dacă o să ne întreb ce zice acolo, nu o să putem să spunem niciodată. Am încercat pe Google, am băgat așa în formă românească, cam cum am înțeles noi, transcriere fonetică, ceva de genul ăsta, dar ne-a arătat numai niște semne, știi? Și oricum ar fost, n-am putut să aflăm ce... Bun, asta... Spun că e tot indiană, nu? Da. Și noi presupunem. Da. Bun, dar acum lumea o să vă întrebe, cine e vocea? Vrem să știm ce s-a întâmplat, cum e, de unde ați luat-o, cum n-ați luat-o? Da, sunt CD-uri, același lucru spunem de fiecare dată. Aceeași rețetă ca la prima piesă. Sunt sampling-uri, toată lumea face muzică din sampling-uri. Din sample-uri. Sample-uri, ați înțeles ce e la sample? Este o chestie, o bucată care se cumpără și se folosește cum vrea producătorul respectiv. Am înțeles, asta a fost premiera single-ului Mosano. Zingarinho, da? Da. La fel, David DJ, producător, da? Da. Mosta nu vrea să spună că sâmbătă o să fie invitat la Râmnicu Vâlcea, la un prieten de-al nostru foarte bun. La Tao. La Cosmin. La Cosmin. Cosmin de la X-T-Shirt. Exact, da. Foarte, foarte tare clubul. Vei prezenta această piesă și vei testa, nu, reacția clubului. Chiar vreau să vă întreb, cum mergeți în concert? Presupun că mergeți separat, nu? Da, separat. El e cu fiecare cu... Cu treaba lui. Împreună și mixez sau da. Adică ai un program în care nu știu, programul tău deci, dansează, se îmbracă în indiancă și face di. Da, în afară de piesele care sunt deja, ăsta două și mai sunt și program de club, normal, că toată lumea să se simtă bine. Deci ca să fie bine, să fie bine. Am înțeles, în vreme ce David DJ știm foarte bine cum merge, mergem împreună cu Doni în multe spectacole și desigur... Trebuie și lui o indiancă acum. Păi poate să împrumute de la tine, din proiectul tău, nu? Da. David, ceva concerte viitoare? Am înțeles că, adică știu că aseară ați fost în Princess aici în regie. Am înțeles că au ieșit foarte tare. S-au adunat și o grămadă de artiști. O să avem în fiecare duminică la Princess aici. O să fie o petrecere, zicem noi, marfă, da. Adică ne dăm toată silința să iasă cât mai marfă. Așteptăm... Ceva gen David DJ in Friends. Da. Ah, toți... nice. Da. Mosano, Morris, Connector, Doni, Ella Rose, mă rog, din familie, Indian, din gașcă. Emil Burloi și alți DJ. Exact. Am înțeles, foarte tare. Un fel de party rezidențiat, așa să-i zicem, într-un fel. Hai să-i spunem, da. Duminica spunem așa, da, în Princess, ok. Bun, cam asta a fost nebunia. Am difuzat și Morris în premieră piesa completă, pe care am zis că te-ai chinuit din greu zilele astea, printre gig-uri, spectacole, să o închei, să o termin, nu? Da, nici acum nu e finalizată, dar oricum e mai e pe drumul ăla bun, știi? Când o să fie gata, vă anunț eu când e gata și vă dau varianta finală, nu? Ok, și de asemenea Mosano, single nou, Zingarinho, în premieră și în exclusivitate, să zicem, acum, astăzi, la Kiss Kiss in the Mix și la Kiss FM, da? Ok. Bun, mulțumim frumos, băieți! Mulțumim și noi! Mulțumim și noi! Succes, gig-uri cât mai multe, cântări cât mai multe și o vară super, super tare să aveți. O vară la umbră. Ne întâlnim la mare, ne întâlnim la studioul Summer Kiss, acolo unde o să se strângă toată crema artiștilor și DJ-ilor din România. Okidoki. Okay. Mulțumim frumos, băieți, baftă! Mersi încă o dată, baftă! Ciao. Ciao! Hai să continuăm tracklist-ul de astăzi, Olix în continuare in the mix, mâine o să fie momentul lui DJ Young să-și ia revanșa, cum zicem noi, nu? Avem chiar acum Sava și Raluca, Alex the Trumpet, Moving Elements, Remix! Come on! Sexy for me. We can do it all night long if you play la trompeta. So let's not waste our time. So baby, come to the floor, let me teach ya. You look in so fast, so delicious. With our sexy trumpet, titty. Come to the floor, let me teach ya. You look in so fast, so delicious. With our sexy trumpet, titty. Rumba, sí. Ella quiere su rumba, ¿cómo? Siempre te ha que duele, guapa, yo te voy a poner. you want me, you know I want ya. Este un fel de remix cu tot cu teaser ID, nu știu cum să-i spunem, în care se cântă This is the remix. Da, este Kale Ocho, Pitbull, remix făcut de Damon Paul și DJ T.O. Female version se numește. Foarte, foarte tare, foarte interesant soundul. Salut inegalabililor, ce faceți? Întrebare retorică, desigur. Super tare noua piesă Morris Angel Eyes. Vă rog, trimite-mi și mie melodia pe mes. Ok, cum? Nu. Da, ok. Cumpăr-o de pe site-ul casei de discuri care... Pe care o să-l aflăm? Da. Da, da. Felicitări, da, băieților, da. Bravo pentru melodii și vouă pentru bună dispoziție cu care ne mai mișcați pe noi. Vă așteptăm și la Dej, spune Elisabeta. Ok. Cineva spune că nu ne auzim la Cluj. Știm că și la Buzău sunt niște probleme, se vor rezolva până mâine. Salutare chisămanilor, Alex din Bistrița pe Fervență, o piesă bună pentru Șoric și Adrian, mulțumim. Stai să vedem așa, încă unul este foarte lung, are 30 de părți. Bună seara, băieți, sunt Lăcră din Focșani și vă ascult de la servici. Aș vrea să știu și eu când ajungeți cu partidul Kiss în Focșani. Oh well, trebuia să ajungem weekendul trecut, din păcate a trebuit să... N-am putut să venim, se va întâmpla cu siguranță la toamnă. Salut, îmi place noul single produs de David DJ Zingarinio pentru Mosano. Nu știu dacă așa se scrie, am scris bine, aproape bine. E cu H din aia, ca la fotbaliști, Zingarin H-O. Suntem cei mai tari, dedicație pentru prietenii mei și familia mea. Iar muzica cea mai bună se ascultă la Kiss. Gata, avem și noi de făcut pauză scurtă. Avem și podcasturile Kiss Kiss in a Mix pe kissfm.ro. Desigur găsiți acolo. Nu, direct. Stai să vedem, direct podcastul kissfm.ro/kkm. Exact, îl downloadați, îl luați cu voi unde vreți. Pe unde mergeți voi cu MP4, da. Player-ul, da? Pauză scurtă, imediat ne întoarcem cu Ina 10 Minutes, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Gata, ne-am întors la tracklist-ul, la playlist-ul Kiss FM mixat la Kiss Kiss in the mix și la dedichisurile voastre trimise număr uriaș la 0722 20 60 20. Exact cum promisesem înainte de pauză, ne întoarcem cu Ina 10 Minutes chiar acum. Alături de noi au fost Mosano și David DJ. Am avut două piese proaspăt lansate în premieră pe radiourile din România. În premieră la Kiss FM, la Kiss Kiss in the mix, noul single Morris Angel Eyes și noul single Mosano Zingarinio. Mâine alături de noi vine Smiley, vorbim despre proiectul lui, despre Smiley și nu știu, vedem. Vorbim cu el oricum, suntem sigur că o să aveți și o grămadă de întrebări pentru el. Iar miercuri avem Narcotic Sound, cei care cântă piesa aceea Mama Sita, vin invitați, nu știm dacă și cu Christian D, cu Mateo, fără Mateo. Da, în primul rând Narcotic Sound vor fi prezenți în studio. Bun, ascultăm chiar acum In a 10 Minutes și cea mai muzică zică se ascultă la Kiss. Come on. This is a one of a kind mix. The original, the whole mix. Olix mix. Olix mix. about me. No, no worry. Guess I'm able to be free. I'm able to be. time when sunny flame I come around. The sun is shining too bright, so please wear your sunglasses. Se numește Fotbal Combat la Cronica Cârcotașilor, concurs la care trebuie să fii foarte atent, să dai cu părerea care va fi scorul la finalul celor 90 de minute, regulamentare de joc din înfruntarea Titanilor pe Santiago Bernabeu, Bayern München, Internaționale Milano, și dacă ghicești corect scorul, câștigi două bilete all inclusiv la Supercupa Europei. Așadar, mâine dimineață la Cronica Cârcotașilor începe acest concurs pentru microbiștii adevărați. Pregătiți-vă așa de vreme, de la 7 dimineața, să fiți cu urechile ciulite, să puneți mâna pe niște bilete foarte șmechere la Supercupa Europei. Avem pauză scurtă de făcut, ne întoarcem în câteva minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Gata, l-am întors la piesele mixate. Tracklist-ul Kiss Kiss in the mix cu Olix și DJ Young. Astăzi Olix la butoane. Dacă vreți cumva să reascultați piesa lui Morris lansată mai devreme la noi la Kiss Kiss in the mix, puteți intra pe monden.info. Le mulțumim prietenilor de la monden.info pentru articolul frumos scris despre lansarea noastră. Este lansarea Morris la Kiss Kiss in the mix. Vă invităm de asemenea să intrați și pe blogurile noastre, articole noi cu frigidere, cu mașini de spălat și cu lansările pe care le avem de sigur în studioul Kiss Kiss in the mix pe olix.ro și pe ovidiustanescu.ro. Avem chiar acum Leak Shot de la Sunrise Inc și Star Child. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. You move like wow. Turn on my radio. Sweet girl, you must know. We'll be right back. feel my absence and the love. Why fighting you if you're ready to go? I'm bad. Island Remix. Salutare DJ-lor, aveți cea mai tare muzică, cea mai tare post de radio și cele mai bune mixuri. Alex din Mocești. Mocești. Din partea mea, Vana, pentru iubitul meu Dragoș, cu melodia te iubesc mult și aș vrea acum mesaj. Și aș vrea și o melodia Mamacita. O să fie imediat. Cineva care spune pentru împătimiții off-road cu bicicleta de la Adi din Sighișoara, ok? Sărătăm sportivii, da? Un derichis pentru tatăl meu, Mircea Marius Florin, cu piesa Black Eyed Peas. I got a feeling, feeling, feeling. Un derichis pentru tatăl meu, Mircea. Asta a fost, da? De ce nu e filtrat? Zici și mie, trebuie nu să fie filtrat, nu? Știu, trebuie să punem înapoi filtru. Să le verificăm. De fapt, salut de la Bogdan din Brașov. Aș vrea să știu cum se numește piesa de mai devreme a lui Sony Flame. Se numește Glamity. Aș vrea un dedichis pentru Vasile din Bușteni. Te iubesc mult și sper că în curând nu ne va mai despărți nimeni și nimic. Vă mulțumesc, Elisabeta din Dej. O stare frumoasă. Păi, okay. Legați-vă, nu știu. Puteți să băgăm o piesă cu Michael Jackson? Cred că tocmai a fost. Bine. E un mesaj de acum 3 minute. Nu cred așa ceva. Nu știu, cineva care... Nu, deci nu. Da. Probabil l-a ascultat al post de radio, că am mai primit mesaje de la... Da. Nu uitați puțin mai acolo, avem două bilete la AC/DC Live. Pregătiți-vă să puneți mâna pe ele. Concursul vine puțin mai încolo, ziceam. Dar pe la muzica rock avem muzică românească, muzică de dance. David Project DJ, DJ Project Julia. După care o grămadă de alte piese bune în tracklist-ul de astăzi la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Iarăși din drum

și o piesă foarte tare. Pentru Casanova invites Andrea, Selfish Love, Gregor Salta, remix. 8:32 de minute arată ceasul, în fix 28 de minute avem piesa Non-House de la ora 9. Am zis să vă lăsăm pe voi să o alegeți, dar pe pagina Kiss FM de Facebook. Așadar, trebuie să intrați pe Facebook și să, dacă nu sunteți deja fan Kiss FM pe Facebook, trebuie să căutați pagina Kiss FM, scrieți Kiss spațiu FM, FM, în search-ul de pe Facebook și găsiți acolo pagina Kiss FM de Facebook și votați. Acolo am scris eu, care ați vrea să fie piesa Non-House, bine, am scris P-U-S-A, Non-House de la ora 9. Intrați acolo și comentați. Și o să ținem cont de părerile voastre, în așa fel încât în următoarele 20 și ceva, aproape 30 de minute, să alegem piesa Non-House de la ora 9. Așadar, vă invităm să faceți activitate pe pagina Facebook, pagina de fani, unde avem, apropo, asta e să văd că scrie undeva câți fani avem. Pe pagina Kiss FM de pe Facebook. Avem? Scrie undeva? Scrie undeva? Nu găsesc acum, în fine, avem oricum peste 10.000 de fani, avem foarte, foarte mulți fani pe... Facebook. Continuăm tracklist-ul de la Kiss Kiss in the Mix cu Alexandra Stan, Lollipop, varianta pentru Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, k joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Acasă. AC/DC pentru Kiss Kiss in the Mix. Și da, și House, AC/DC pe House. Duminică avem marele concert în Piața Constituției în București, iar acum este timpul să lansăm concursul. Fiți gata. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. bring it up, yeah. Shake it up, girl. Sunny flame, bandy dance all. Just like Pelé, so the football, so wave on the wand in on the ear. To the left, to the right, like you don't care. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, shining, I see my people running. We gonna smoke another. mesaje de la voi. Bună băieți, aveți multe misteri care nu știm cum se numesc, le vrem și noi. Ne pupă Dana și Elena, Alina din Iași. Păi Alina și Dana, kissfm.ro/kkm. De acolo puteți să descărcați, să downloadați podcastul Kiss Kiss in a Mix, să luați emisiunea oriunde vreți cu voi. O emisiune în care se aud piesele mixate și desigur dedichisurile de la voi, fără reclame, fără concursuri. Salut băieți, vreau și eu un dedichis pentru Ati din Sighișoara, cel mai tare din firmă, iar pentru voi sunteți tot așa, cei mai tari, mulțumim foarte mult. De la Alex din Câmpina pentru Ralco, cu mesajul: te iubesc, gurița melodiilor care de la Deep Center, gurița, melodia celor de la Deep Center, really in love, ok? Da, nu vrei virgule în SMS-ul, da, nu și tu acum. De la Flori pentru iubirea mea, Florin, te iubesc și ești totul pentru mine. Ok, da. Și încă unul foarte tare, o să-l citim puțin mai târziu. Hai până să spunem atunci despre piesa Non House de la ora 9, mai sunt 3 minute până atunci. A fost, am primit foarte, foarte multe comentarii pe pagina noastră de Facebook, pagina Kiss FM de Facebook. Și o să aflați în câteva minute despre ce piesă este vorba, ce piesă am ales noi din toate propunerile voastre. Piesa Non House de la ora 9 poate să fie o piesă surpriză, pentru că nu e în playlist-ul, ci în formatul Kiss FM, dar se poate difuza. Da, ok, exact. Ia venim în câteva clipe. Piesa House, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Back to the music faster. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Just keep coming around. Hey, what do you want from me? Just don't give up. I won't give it out. Kiss Kiss in the mix. Back to the party, ultima oră de astăzi. Stai așa, că am început și Toia Tom. Nu, vreau să remixăm noi live Toia Tom, dar ne-am răzgândit momentan, o să remixăm Toia Tom puțin mai încolo. Avem chiar acum Deep Central in Love, versiunea originală, după care vedem noi ce mai ascultăm. Am avut două super lansări astăzi la Kiss Kiss in a Mix, piesă nouă Morris, Angel Eyes. Și de asemenea Mosano, piesă nouă, Zingarinio se cheamă, da? Două premiere, două lansări în FM-ul românesc, la Kiss FM, desigur, unde se întâmplă cele mai multe premiere și cele mai tari piese lansate, pentru că, nu, suntem radioul number one în România și nu un radio cu 7-8 stații. Ce treabă ai? Mâine vine Smiley alături de noi, nu lansăm nicio piesă, dar vine alături de noi, vorbim, povestim și așa mai departe, iar miercuri avem Narcotic Sound, băieții care cântă Mamacita, invitați în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Iar pentru joi ne gândim noi ce facem. Sau poate ne dați chiar voi sugestii pentru joi pe cine să invităm, nu? Da, pe site-ul kissfm.ro, pe blogurile noastre. Sau prin SMS la 0722 206020, unde așteptăm și dedicațiile voastre între timp. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Turn around and end it. I could leave the past behind. I could let you down and waiting like an angel with no sky. I'm in love. Oh, Gotta get get. Gotta get get. Gotta get get. Gotta get. Gotta get get. Gotta get get. Gotta get get. Gotta get get. Gotta get get get get get get get. Boom boom boom. Gotta get get. Boom boom boom. Gotta get get. Boom boom boom. Gotta get get. Boom boom boom. Gotta get get. Boom boom boom. That boom boom boom. That boom boom boom. Boom boom. Yo, I got that hit to beat the block. You can get that bass on below. I got that rock and roll. That future flow. That digital spit, next level visual shit. I got that boom boom boom. How to beat bang? I like that boom boom pow. Them chickens jogging my style. They try to copy my swagger. I'm on that next shit now. I'm sold 3008. You sold 2000 and late. I got that boom boom boom. That future boom boom boom. Yep yep yep yep yep. Gotta get it. și remixată și paradifuzată și pararemixată. Vă spuneam mai devreme, am avut o super lansare astăzi, Mossano, Zingarinio, o reascultăm chiar acum și tot astăzi la noi s-a auzit prima dată noul single Morris, Angel Eyes. Cu ambele piese a venit în exclusivitate și în premieră producătorul lor în studioul Kiss FM, adică David DJ, pe care toată lumea îl cunoaște, nu? Da. Și cu Mossano în persoană, pentru că Indiana Tech a fost promovat și lansat de Kiss FM. S-a auzit atunci prima dată vara asta pe plajă, de fapt vara anului trecut pe plajă a Kiss FM. Și atunci oamenii desigur s-au gândit în mod firesc să vină să lanseze și singleul 2, Mossano, Zingarinio, tot la Kiss FM și unde altundeva decât în emisiunea Kiss Kiss in the Mix. Despre piesa lui Morris, vreau să vă spunem că joi Morris a venit cu teaserul piesei și ne-a promis că o lansează astăzi la noi. Morris n-a mai ajuns la noi, în schimb au venit producătorii, așa că am auzit și piesa lui Morris în premieră. Hai să ascultăm așadar Zingarinio, single Mossano la Kiss Kiss in the Mix și în premieră la Kiss FM în exclusivitate. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. STD, STD, mahini, să nu dau tine ce mi cari, ari, ari, ari, ari, ari.

cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult. Salutare, chisamailor, chefacheți. Aș vrea și eu un mix cu Puia featuring Amelia, Alex din Mocănești. N-ai un mix? Ai făcut deja un, nu știu, piesa Puia cu Amelia, da. Piesa mixată. Deja mixată și pusă în mix, adică piesa să... mixată de la 9.36, da. Ok, sunt Florin din Spantov și vreau și eu un dedichis pentru sora mea Nela și pentru toți cei care mă cunosc. Salut! Un dedichis pentru... Mama mea, Mircea, Simona cu piesa Tomboxer Morena cu Antonia. De la Flori pentru iubirea vieții mele, Florin, ești îngerul meu. Băi, dar numai melodii cu îngeri și îngerași, da. Să fie pentru toată lumea care va ieși în stradă de la Cosmin, păcat că nu pot ieși și eu. Da... Cred că se referă la protestele care urmează. Da, da, probabil. Okay. Da, ok. Și încă unul. Am dedichis pentru mine și iubitul meu. Mâine facem 2 luni de când ne-am cunoscut. Mi-ați lipsit cât am fost în Turcia, în vacanță, pupicei, Larisa din Brașov. Oh, te popam okay. Și noi. Ce piesă avem în tracklist? Avem Intensa Music cu 50 Cent, Get Right in the Club. Căutam o piesă cu îngeri, dacă tot ziceai de îngeri, dar... Ceva pre-sud-est sau nu știu? Da, exact la 3-sud-est, da. Dar văd că nu am așa ceva. Da, găsim era, cu siguranță în... Ești ca un... În softul era, mare era, de aici de emisie. Era acolo. Ești ca o viperă, știi, de acolo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Come on! Kiss, Kiss, in the Kiss. Mix. In the mix. Kiss, Kiss, in the mix. DJ Young și Olix.

I can't ascultat in the mix. Kiss Kiss in the mix. Am ascultat un remix Alex Velia, Don't Say It Over, It's Over, remix făcut de Constantin. 4 minute înainte de la 22, rămânem încă 30 de minute împreună, dar cu playlist-ul Kiss FM, varianta nemixată, adică varianta normală. Urmând ca mâine de la 6 seara să o luăm de la capăt, Olic și DJ Young, mâine o să fie rândul meu să-mi iau revanșa, DJ Young in the mix de la 6. De la 22 și 30 avem French Kiss, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Pe mâine!